rzekę wspomnień złych. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Gdzieś o 500 kroków stąd, w ręku niesie ktoś pełno różnych spraw. Może kupię sobie psa, może lepiej lwa, kobiet będzie dwóch. Dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Teraz Polskie. Zostaliśmy z płytą, która towarzyszy nam co tydzień dziś trochę dłużej, bo jest ku temu okazja. W poniedziałek urodziny obchodził Wojciech Powaga. Wojtku, wszystkiego najlepszego, nie tylko muzycznego. Wojtek, jak Państwo doskonale pamiętają, w Mysłowic także pisał teksty. Mam nadzieję, że nadal pisze teksty, że nowa muzyka gdzieś tam jednak się przygotowuje. Zostajemy jeszcze na 5 minut, no na 5,5 minuty na tej płycie, bo jest tutaj wśród tych piosenek i także i ta bardzo wyjątkowa. Każdą noc,

a porobiło tak się dziś, że choć nikt nie stoi u drzwi, to mimo to z zewnątrz nikomu nie mamy chęci tak po ludzku pomóc. To mimo to z zewnątrz nikomu nie mamy chęci tak. Po ludzku pomóc. Takie tam piosenki na tej płycie. Przybysze to nowy album zespołu WW za niebawem. Najważniejszy album w trójce w tym tygodniu. Muzykę z płyty WW słyszą Państwo i po 10 w audycji do południa i także w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki po 18. Różne utwory autorstwa Wojciecha Waglewskiego na tej nowej płycie za niebawem. Koncerty. Będzie ich mnóstwo. Od 1 marca w Płocku, aż po 12 czerwca w Lublinie. To są na razie te zaplanowane i potwierdzone koncerty zespołu WW. Ale tak jak w przypadku poprzedniej płyty, płyty 7, to był tylko wstęp do ich spotkań zespołu z fanami na żywo na koncertach, bo potem ta trasa się rozrosła i mam wrażenie, że to tylko też, tylko te potwierdzone na początek, że jeszcze się zdarzą inne koncerty. www.ww.pl, strona zespołu, tam można odnaleźć wszystkie daty, dokładne miejsce, którego dnia, czy jeszcze są bilety. Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie zespołu WW. A my wracamy do płyty. do muzyki zespołu. Tak jak Wojciech Waglewski opowiadał na antenie Trójki, są tutaj piosenki składające się z dwóch części. To właśnie taki przykład. I'm not afraid to die. Takie tam jeden i takie tam dwa. Zespół WW z nowej płyty za niebawem. Mówimy Państwu o koncertach, o trasie, która rozpoczyna się 1 marca. Potrwa do połowy czerwca. Przynajmniej na razie takie są plany. Także jeszcze jeden ważny koncert. On będzie na naszej antenie retransmitowany. Został nagrany 9 lutego, czyli jeszcze przed premierą płyty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na antenie pojawi się w najbliższą sobotę w liście osobistej u Piotra Meca. Czyli WW za niebawem, czyli jeszcze przedpremierowo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą sobotę po 19. Proszę nasłuchiwać i wtedy programu Trzeciego Polskiego Radia. Nowa muzyka dziś w audycji Teraz Polskie przede wszystkim. Następny nowy album przede mną bowiem dotarł do mnie kilka dni temu dosłownie. To jest nowa, jakże oczekiwana przeze mnie również płyta kwartetu Adama Bałdycha. Thank you. Repetition, jedna z kompozycji Adama Bałdycha na tej nowej płycie, Sacrum Profanum. Jest tutaj muzyka autorstwa Adama, kilka takich utworów. Jest też muzyka średniowieczna, jest muzyka współczesna innych autorów także. No i zespół grający, jak Państwo słyszą, fantastycznie. Krzysztof Dys na fortepianie, Michał Barański na kontrabasie, Dawid Fortuna na perkusji, no i lider tego kwartetu Adam Bałdych, grający na skrzypcach i skrzypcach renesansowych, czyli instrumencie z innej epoki, choć tu jak najbardziej na miejscu, bo przecież do muzyki sprzed lat Adam sięga na tej płycie wielokrotnie. 29 marca oficjalnie ukazuje się nowa płyta Adama Bałdycha. Jak Państwo być może wiedzą, a jeśli nie, to się dowiedzą w tym momencie. Nakładem Akt, bardzo znanej, ważnej niemieckiej wytwórni płytowej. Adam od lat wydaje płyty właśnie w tej wytwórni. 29 marca album się ukaże, a 9 kwietnia w warszawskim Teatrze Roma w ramach cyklu Dobry Wieczór Jazz kwartet Adama Bałdycha zagra tę muzykę na żywo. Wspominałem o tym, że Adam sięga po utwory innych kompozytorów. To teraz dwa przykłady będą z tej nowej płyty Sacrum Profanum, kwartet Adama Bałdycha. Thank you. Adam Bałdych, jego kwartet. Koncert na altówkę i orkiestrę. Sofia Gubaidulina jest autorem tego utworu. No i potem Bogu Rodzica. Tak, to ten temat. Na płycie Sacrum Profanum również się pojawia. Adam Bałdych, skrzypce, Krzysztof Dys, fortepian, Michał Barański, kontrabas, Dawid Fortuna, perkusja. Premiera płyty oficjalna. Premiera wydawnictwa Akt, oczywiście, 29 marca. Teraz przejdziemy do płyty, która, gdybyśmy mieli taki kącik, to myślę, że bez żadnych wątpliwości mogłaby gościć w kąciku muzyki dziwnej.